हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकम विक्रम संवत 2060 दिनांक 17 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ राम। देखो, एक सिद्धांत होता है तो गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वम है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ और अन्य चेता सतम यो मान स्मृति तस्म सुलभ। भगवान है सुलभ और वो महात्मा है दुर्लभ। कौन जिनकी दृष्टि में भारतीय सर्वम है। आप थोड़े कृपा कर बात की तरफ ध्यान दें। वासुदेव सर्वम ऐसे मानने वाला महात्मा दुर्लभ है और भगवान सुलभ है। मानो भगवान से भी दुर्लभ है वो। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप सभी इस बात की तरफ ख्याल करें। वासुदेव सर्वम ऐसा पढ़ना आपने, और वो सीधी बात है। वासुदेव सर्वम मानना है। एक और मार्ग बात है, एक जानना होता है, एक मानना होता है। ईश्वर का मानना ही होता है, जानना नहीं होता। जानने को ही मानना कहते हैं, या मानने को ही जानना कहते हैं। मानना है। अब ख्याल करें मेरी बात को, ध्यान दें। आप हम सब हजते अपनी माँ को भी जानते नहीं हैं, क्योंकि जन्म के समय की बात आपको मेरे को याद है क्या? इस माँ से हमने जन्म लिया तो लोगों ने कहा ये माँ है तुम्हारी। ख्याल करो इस बात पर। लोगों के कहने से हम माँ मानते हैं, किसी को याद नहीं है, किसी भाई बहन को याद नहीं है कि माँ से हमने ऐसे जन्म लिया है। जब माँ के जन्म के समय तो हमारा पूरा शरीर बढ़ गया था। पूरा शरीर बनने पर भी वो बात याद नहीं है। बाप के समय तो केवल पानी की बूंद थी। हमारा जब बाप बना, हमारे शरीर को बनाने के लिए केवल पानी की बूंद थी। वो बूंद कैसे जान सकेगा बाप है हमारा? जान सकते ही नहीं। जब एक व्यक्ति के भी माँ बाप को नहीं जान सकते, मान सकते हैं, तो संतियां मात्र का माँ बाप है उसको जानेंगे कैसे? मानना ही होगा। अरे मानना है वो जानने से कम नहीं है। मानना है वो जानने से कम नहीं है। तो मैं हूँ, आप सब ऐसे जानते सारी भाइयों बहनों को ही मैं हूँ। आप हो तो आपकी माँ भी है, आप बाप बाप है। ये जरूर है कि दुनिया मात्र माँ बाप नित्य है, हमारे माँ बाप अनित्य है। तो इस समय में शरीर वैध नहीं है, परंतु माँ बाप जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे दुनिया मात्र के माँ बाप जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। अरे संदेह हो तो माँ बाप बिना आप कहाँ से आए? संसार कहाँ से आया? सब संसार के माँ बाप होना चाहिए। तो जब हमारे एक व्यक्ति के माँ बाप को भी नहीं जानते, तो दुनिया मात्र के माँ बाप को जानेंगे कैसे? मानेंगे। मानने की सामर्थ्य है सब में। जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। आप इतने बैठे हो, बताओ आपको याद है कि इस माँ से मैंने जन्म लिया? किसी भाई को, किसी बहन को? माँ के समय शरीर पूरा बन चुका था, वो भी याद नहीं है तो शरीर बना ही नहीं, पहली बूंद मात्र को आप पिता को कैसे जानोगे? क्या बूंद में वो ताकत है जो पिता को जान ले? नहीं जान सकते, मानना ही पड़ता है पिताजी है। माँ से पूछो, दूसरे से पूछो, ये पिताजी है। तो माँ से पूछो सब, बाप मानना ही पड़ता है। ऐसे दुनिया मात्र के माता पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिविण्यं, त्वमेव त्वमेव सर्वं, सब कुछ आप ही हो। तो परमात्मा को मान लो, अरे मान लो अभी अभी अभी से अभी, इसमें देरी का काम नहीं है। क्योंकि मानते हो ही, सबको मानते हो, मनुष्य है, पशु है, ये पक्षी है, ये जलचर है, ये थलचर है, ये नभचर है, ये जरायुज है, ये क्षेत्र है, ये अंडज है, उद्भिज है, ऐसे हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। पहले माँ बाप भगवान है आरंभ में, पीछे ये माँ बाप जन्म जन्म के बनते हैं, जितने जन्म सब माँ बाप बनते ही जाते हैं परंपरा। परंतु असली माँ बाप है तो उनको मान लेना से दृढ़ता के साथ में, क्योंकि हम हैं तो हम हैं तो माँ बाप जरूर है, क्यों हम बिना माँ बाप कैसे हुए? बिना बाप के छोटे छोटे बस नहीं होती, यदि जगता नो करता, यदि जगता नो करता, खुला लेने बिना घटा, चित्र बना चित्र स्वयं भवितदा। अगर जन संसार करता न हो तो चित्रकार को बनाने वाले बिना चित्र कैसे बना? सब चीजें कोई न कोई का जन्म बाप है, क्योंकि ये आई कहाँ से? माना ही पड़ेगा, चित्रकार के बिना चित्र हो जाए और कुमार के बिना घड़ा हो जाए तो कार्य होता है, वो कार्य को मानता ही है, जानता नहीं। शास्त्र में लिखी है कार्य पूर्व निमित्तेन कार्यम पूर्ववर्ति कारणम, कार्य होता है उसका जरूर कारण होता है, पहले उनसे पैदा होता है, कारण के बिना कार्य पैदा कैसे हुआ? तो कार्य के द्वारा ही कारण को जानते हैं कि ये चित्र हुआ, ये नाम का चित्र हुआ, कोई नहीं लिखने वाला है। तो छोटे छोटे चीजों में भी कोई ना कोई पहले कारण होता है, पीछे कार्य होता है। तो सबका कार्य है, सबका कारण है परमात्मा। तो दुनिया मात्र का जड़ का चित्र का समय मम यो महत् ब्रह्मा तस्वय गर्भम ददाम्यम, महत् ब्रह्म प्रकृति है वो माता की जगह है, तस्वय गर्भम ददाते हो, मैं गर्भ प्रदान करने वाला पिता हूँ। हम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय होता, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय में वो मेरे शक्ति है। सर्व योनि सुबंधे मूर्ति संबंधी, संपूर्ण योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है, जितने आप देखो वो स्थावर हो, संगम हो और जड़ हो चाहे चेतन हो, ये जड़ है तो इसको बनाना ना कोई है, चेतन है तो कोई माँ बाप है इनका, तो इतना संसार है इसका माँ बाप है परमात्मा, परमात्मा से पैदा हुई। तस्मात तस्मात आकाश समुद्र आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वे पृथ्वी, ऐसे बनाता है। तो सबके माँ बाप है, तो उन माँ बाप को अपने मान लो, केवल मान लो, माँ बाप माँ मान लो केवल, इतने से कम हो जाएगा। अरे मानने के सिवाय जानने की शक्ति है ही नहीं। अपने बाप को भी जान नहीं सकते, अपनी माँ को नहीं जान सकते। माँ जो बनी है उस समय शरीर पूरा बढ़ गया था। पूरा शरीर बनने वाली माँ, जैसे माँ के बेटे शरीर बना, उस माँ को भी तो जानते नहीं तो बापों को जान सकते। कोई माँ है ऐसा संसार मात्र के माँ बाप को ही है, उसका नाम ईश्वर है। उसको मान लो दृढ़ता से मेरे पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। ईश्वर है सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सुनते हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय हृदय में से है। माता धाता पितामह, माँ भी वही है, बाप भी वही है, दाई भी वही है, दादा भी वही है, वही है जो सबसे पहले वो है, उसके बाद बाप है। सब हमारी उत्पत्ति बाद में हुई है, तो सबसे पहले हमारे बेटा है, उसको केवल मानो। तो दृढ़ता से मानना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय बताओ? तो हमारे परम पिता परमेश्वर है। गुरु आप बनाते हो, गुरु बनावटी होता है, पिता बनावटी नहीं होता, माँ बनावटी नहीं होती। तो गुरु भी बड़ी महिमा है, तो जिनसे पैदा उसी महिमा कहती है, उसी महिमा कोई पार होगा है। ऐसे माता पिता को मान लेना चाहिए, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है हमारे माँ बाप है। पिता से लोकस्य सराचरस्य सर्वचर स्थावर जंगम, पिता से लोकस्य सराचरस्य सर्वचर लोग पिता है भगवान। सर्व योनिष्कौन्ते मूर्ते संभवति तासां ब्रह्मादि ओम बीज पिता। गीता भगवान कहते कई बार गया है, गीता में कई बार कहा है माता दाता पिता माँ मैं हूँ। तो वो पिता परमा को मानना चाहिए, इस शरीर के माँ बाप को मानना आदर देना चाहिए। सबसे अधिक माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, जिसने पेट में रखा है, पालन किया है, दूध से पले है, पहले ही पहले भोजन दूध का मिला है या दूध का माँ से मिला है। तो माँ का दर्जा सौ गुना अधिक है पिता से, पिता से सौ गुना अधिक माँ का दर्जा। तो माँ को मानना है, बाप को ही मानना है। तो अपने माँ बाप को ही मानना ही है, जान नहीं सकते, कौन जान सकते बताओ? कैसे सुनकर ये मानते हैं? तो ऐसे साधु सब बता रहा है, गीता जी बता रही है। सर्व योनिषु जितनी योनियां जितनी भी जितने शरीर है, स्थावर वो जंग वो मूर्ति संबंध या ताशा ब्रह्म योनि प्रकृति योनि हम बीज पदर पिता। और गीता में सब लिखा है, गीता में मम ईवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना सनातन मेरे पुत्र है। मम ईवांशो जीव लोके या मम ईवांश है, इसका तात्पर्य क्या है? लौकिक में जितने शरीर है माँ बाप दो होते हैं, परंतु तुम्हारा बाप एक है और माँ नहीं है। मम एव अंश, मम एव मेरा ही अंश है, मम एव केवल मेरा। तो केवल मेरे माँ बाप भगवान है, भगवान ही पिता है, या माँ बाप दोनों भगवान है। तो भगवान हम सब है, तुम्हें वो माता से भी था तुम्हें वह सबके हृदय में है और साथ में है। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, मुक्ति सदा साथ रहते हैं। और स्वास्थ्य में कोई माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप है और हमारे साथ रहते हैं, हरदम हमारे साथ रहते हैं। उसको केवल मानना है, केवल मानना है हमारे मारे भगवान है। पिता से लोकस्य चराचरस्य बोली बिता हुआ, पिता से लोकस्य चराचरस्य सराचर दिने संपूर्ण जगह, तो सबके पिता है उसको मानो। गुरु बनावटी होता है उसको भी मानते हो तो सिद्धि हो जाती है। तो खास जन्म देने वाला कारण पिता है, वो हमारे पिता है, पूजनीय पिता है, हमारे पिता है। माता पिता दोनों ही है, वो माता भी नहीं है। और लेकिन सजा में तो माता पिता दो है, वहां एक ही है। मामा एव अंश, मामा एव मेरा ही अंश केवल। तो पिता भगवान को मान ले, भगवान मेरे हैं। आप मान लो केवल तुम्हारे पिता है, जैसे जैसे माँ बाप को मानते हो जैसे पिता को मान लो। पिता है पूर्व में तो पिता ही है, माँ नहीं है। मामा एव अंश मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश है। मैं वंश हो जीव लोग जीव होता सनातन अनादिकाल से। मम ए वंश केवल भगवान के है। ये लड़कियों को मानना चाहिए जो हमारे पिताजी है, हम उनसे ही पैदा हुए। भाई लोग को मानना चाहिए कि हम भगवान के हैं। पिता मश जग तो माता दादा पिता पिता मश जगता, तो भगवान हमारे हैं। ऐसा नेड़ा लगने वाला कोई नहीं है। जैसा पिता नेड़ा लगता है नेड़ा मारवाड़ी भाषा है। ये हमारा सगे भाई है, मानो एक माँ के हमारा सगे भाई है। ऐसे हमारा खास पिता परमात्मा है। ऐसा कौन है बताओ? पिता के समान आपका हमारा नजदीक का संबंधी कौन है बताओ? आप इतने बैठे हो तो नजदीक का संबंधी दुनिया को तो मानते हैं, गुरु को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, पिता को मानते ही नहीं। खास बात है, खास बात तो पिता हमारे हैं। संतों ने कहा है जो अपना परमात्मा उसे को न मानकर अपने को बनाता है मैं गुरु हूं, सबसे दया है। समझा? उसको संतों ने निषेध किया है, बड़ा अनर्थ करते हैं, ऐसा लिखा है। आप सब मैं बता सकता हूं, जो अपना भाव दिलाते हैं माँ बाप को सौ लेकर मेरे मेरे हो, वे बड़ा आनंद करते हैं, मानना करते हैं। पर पिता को भगवान न माने तो पिता माता पिता ये पिता हमारे जग तो माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग श्याम देव से गति भरता प्रभु साक्षी नवास शरण शुद्ध प्रभाव प्रलय स्थानम निदानम बीज व्ययम तपा म्याम वर्षम निग्रह में अमृतम से मृत्यु से सद असत सहमेवा। सत्य भी परमा पिता है, असत्य भी परमात्मा पिता है। सत दो ही चीज है, एक सत असत, एक नाश एक विनाशी, दोनों पिता मैं हूं। सत असत चाह अर्जुन सत असत से, तो सबके पिता परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा हमारे पिता है, ये एकदम सच्ची बात है, दृढ़ बात है। मैं पिता हूं तो भगवान हमारे पिता है, तमेव माता च पिता तमेव। माता पिता दाता पिता माँ पिता सब भगवान है। पिता से लोग पिता से लोग और सद सच्चा सत सच्चा में यह चाहे साधु का बाबा राजसा तमसा है, सबका पद मैं हूं। मत मेरे से ही पैदा होते हैं। मत प्रथम नान्यत यहां से शुरू होता है, तो साधु राज मत है, मत से मत तक भगवान से पैदा हुए। तो भगवान हमारे हैं, भगवान ने है। खास संबंध नदी का संबंध भगवान के सिवाय किसी नहीं है। कैसा बताओ, मत्व परतरम नान्यत और ऐसे वह सातु का भाव राजस्थान मत एव मेरे सही पैदा होते हैं। सबका पता था मैं हूँ, सब मात्र दुनिया क्षण क्षण कोई भी जड़ सेवर थावर जंगम ऐसी चीज नहीं है जिसका पिता भगवान न हो। भगवान की सब रचना है, बोलो चेता को जानते नहीं है, रचना चेता को कर जाने सबके नजीक है, सबके अपने खास अपने। अब दूसरों को बनावटी होने वाले रहते हैं, कोई को भाई माने, कोई बाप माने, माँ मान ले, घर माने, सब ठीक है, परंतु खास पिता माता तो भगवान है। खास तो वे माँ बाप हमारे हैं, ये बात आप कृपा करो मान लो, हमारे माता पिता भगवान है। मानने में नहीं आओ तो पूछ लेना, फिर पूछ लेना, माता दाता पिता माँ में हो भगवान का है, हमारे सब के परम पिता है। ममे वांशो जीव लोग जीव को सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी चैतन्य मन सूराशि। एक बात और है, भगवान कहते हैं ईश्वर अंश, एक बात ईश्वर अंश, एक अविनाशी, एक चेतन, एक अमल, एक सूराशि, पांच बात है। पांचों में कोई कमी नहीं है, चेतन में कमी होती कमी है, चेतन में कमी नहीं है, ईश्वर अंश में कमी नहीं है, दूसरी जरूरत नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी को क्या जरूरत है, चेतन को क्या जरूरत है, अमल मन रहित है शुद्ध है उसे क्या जरूरत है, अनंत सुख राशि है क्या जरूरत है, और ये जरूरत ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुग्राशि, ऐसे पांच बात है। पांच बातें सब स्वतंत्र है, ईश्वर के अंश सातवा अंश जरूरत नहीं, अविनाशी जीव को अविनाशी के सिवाय की जरूरत नहीं, और चेतन को चेतन के सिवा की जरूरत नहीं है, और अमल मन के साथ रहित है, बल कोई बल है ही नहीं, आनंद सुराशी है, ऐसा आप लोग है। दूसरों को जो संबंध माना है उसी बात का दुख है, दुख इसी बात का है कि भगवान के सिवाय दूसरों को अपना मानते हैं, यही दुख है, ऐसे ही दुख है। भगवान को एक को मानो मारा हुआ पिता है, ध्यान ले जाओ, सच्ची बात है, एकदम सिद्ध बात है, यह बनावटी नहीं पड़ता, गुरु गुरु बनावटी होता है, ईश्वर जो बनावटी नहीं है वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई अंश जीव लोग चेतन अमर सहसुराशि। सहसुराशि है पिता का बेटा होता है, वो पिता की संपत्ति का मालिक होता है, तो भगवान में कोई दोष नहीं, निर्दोष वो पिता, हम भी ऐसे ही निर्दोष है, दोस्तों से संबंध जोड़ने से दुखी हुए, कोई वो भाई माना किसी को लुभाई माना, किसी को बाप माना, किसी को बाप माना, किसी को ऐसा माना है, किसी को बेटा माना है, किसी को भतीजा माना है, माना हुआ है उसी दुख है। घर को माना घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, दुख पाओगे, दुख पाने की सामग्री जोड़ी है आपने, आपने बड़ा उद्योग किया है, दुख की सामग्री जुटी कर ली, रोने के लिए बढ़िया चीज है, दुख पाने के लिए बढ़िया चीज है, ऐसी चीज आपने जोड़ा है, वो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, छोड़ कर देना पड़ेगा, एक दाना तो जानी चाहिए होते साथ में, लाखों करोड़ों रुपए है, एक कोड़ी शाद नहीं चलेगी, तिलती तिथि शाद नहीं मिलेगी, अनंत ब्रह्म में तिलती तिथि आपकी नहीं है, भगवान पूरे के पूरे अपने, भगवान तो पूरे के पूरे अपने हैं और अनंत ब्रह्मांडो में त्रिजीति भी आपकी नहीं है, कैजीति भी त्रिकजीति तेजी नहीं आपकी, और भगवान पूरे पूरे हमारे हैं और सदा साथ वैद है और कोई साथ में रहने किसी हिम्मत नहीं है, बताओ कोई साथ है वैद तो। उस ईश्वर को भूल गए, ये चीजें मेरी है मेरी है मेरी है, ये बड़ा दोष हुआ, बहुत महान दोष। इस दोष से सब दोष पैदा होते हैं। हमारे तो माँ बाप भगवान है, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे, पिता अवश्य जाए तो माता पिता पिता, एक भगवान को मानो हनुमान मेरे है, दूसरा कोई है ही नहीं अपना, कोई है ही नहीं और अपना रहेगा नहीं। इसे दो बात ख्याल करो, साथ में क्या ले जा लाए थे और क्या ले जाओगे, इन दोनों बातों का अध्ययन करो, अध्ययन कर दो क्या साथ में लाए थे क्या साथ में ले जाओगे। साथ में लाए सदी भी माँ के पेट में बड़ा है और धन संपत्ति पीछे आप नहीं है, तो साथ में लाए नहीं साथ में ले जाएंगे नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, पक्की बात है। सदा के लिए याद कर लो, पिता हमारे भगवान हमारे पिता है, हमारे पिता है सबके पिता हूं, पिता हमारे जगत धाता पिता धाता पिता, जगत का सबके पिता हूं मैं, हम भी जब प्रदय पिता सभी योजना जितनी बनी भगवान बेटा है, तो हम भगवान के खास बेटा है, खास माना पूरा अधिकारी, बेटा पूरा अधिकारी होता है, पिता की संपत्ति पर बिना लिखे पढ़े स्वतः सब अधिकारी मेरा है, भगवान की संपत्ति का अधिकारी बेटा, अधिकारी बेटा बड़े बड़े बेटा हम सब है, यहाँ छोटे मोटे होते हैं भगवान के सब बड़े बड़े, हम भी जो पहले पिता, तो आप बड़े भाई धनवान है, बड़े श्रेष्ठ है, पिता हमारे भगवान है, ये बात पक्की मान लो, आज आज ये बात लो, आज ही अभी अभी मान लो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।